na takwete chene mukati pamutima wangu pantu satana takwete chene mukati na palichi kamshani na palichi kwa palichi pane kamshani na esa pamukosewa na palichi kamshani na palichi pane kwa palichi kamshani na esa Na takwete njene mukati pamutima wangu Pantu satana na takwete njene mukati nebo Napalichi Kamshani na lesa Napalichi pane Kamshani na lesa pamukosiwa Napalichi Kamshani na lesa